نن وایو داوا د صورت ایاک نعبد و ایاک نستعین، او خلاصہ د صورت وایو صورت کی مقاصد اربع لیائے ذکر کل، اس بات د توحید، اس بات د رسالت، صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ، اس بات د توحید و پتنزو صفتن سرا اللہ رب رحمان رحیم او مالک، اللہ رب رحمان او مالک دا پنزو، رحمان رحیم مالک دا پنزو اوصاف اس بات دا توحید دغرنگ، اس بات دا رسالت دویم خبر پاغلس و نقطو سرا، اولا نقطہ الحمدللہ، الحمدللہ دا اولا نقطہ وا چمنگتا طریقہ دا حمد نوا معلومہ، اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رولے گا او منگتے دا حمد طریقہ و کھولا، بیما نقطہ رب العالمین، رب العالمین یعنی تربیت کے ان کے ذات، چغا تربیت د بدن دے یا تربیت ضرور دے، تربیت د بدن دزمک نہ ہو چکم اشا زرغنی دل پزمکا انسان خوڑل نداغین تربیت کے دو دد د بدن، او دویم تربیت روحانی دے شاغید پار رب العالمین تیم پتیم انبیاء رالے گل، اس دغت تربیت کے ان کے ذات منگن پی جند، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے و منگتے ہو دغرنگ دریم نقطہ الرحمن الرحیم، مہربانی عام والا او مہربانی خاص والا ذات منگ نپی جند، اللہ راغے منگتا پیغمبر راغے منگتے داؤ کھول چھ عام مہربانی ذات اللہ دے، او خاص مہربانی والا ذاتم اللہ دے، سلورم نقطہ مالک یوم الدین، دیسرا اشارہ و اس بات در رسالت تا چھ دا قیامت حالت او دا قیامت مالک دا دین اوران دی دا پیغمبر نوران دی منگ نپی جند، پیغمبر علیہ السلام والسلام راغے منگ تے دا دی خبر خودنو کا چھ دا ورز دا سزا و جزا دا و دا دی مالک با اللہ وی، ددی مالک با اللہ وی، پنزما نقطہ منگ ایاک نعبد، اے اللہ خاص تال عبادت کیوں منگ تا د عبادت لار او طریقہ نو معلومہ، زکات عقل سرا کل حس کار نکی گی چسو اغا طریقہ معلوم نوی، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راگے منتحد عبادت اغا طریقے او کھولے، شپگم نقطہ ایاک نستعین منتحد استعانت طریقہ نو معلومہ، پیغمبر راغے منتے داؤ کھولا، وما نقطہ اهدنا الصراط المستقيم صراط مستقيم اتباع پیغمبر دا نمونتا معلوم شوا چه دا پیغمبر تابعداری دا لازم دا و رب العالمین دے دا پارا پیغمبر رو لے گا دارنگ آتما نقطا صراط الذین انعمت علیہم منعم علیہم منتنو معلوم کلچ اللہ پیغمبر رو لے گا خلق تے تابداری هم معلوم شوا اوغا منعوم علیہم اغی منتوقل چاستاب کرامو غیر المغضوب علیہم مغضوب علیہم منتپتا نمعلوم دا نو معلوم منتا چی پچاد اللہ غضب شوی دے اللہ پیغمبر رو لے گا او دا غضب والا خلق منتوقل ولدوالین ممتاز زوالین نو معلوم اللہ پیغمبر رو لے گا او مونتے داو خل دا دو خبری ذکر شیو اس بات دا توحید دویم اس بات دا رسالت اس درم خبر ذکر کی صداقت القرآن صداقت القرآن داغی تذکرہ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مضبوط کی مونگا پلار نیگا لار نیگا سوا سورت انعام کی راضی حاذا صراط ربک مستقیما دا قرآن ستاد رب نیگا لاروا دغشان اللہ رب العزت سورت انعام کی وی حاذا صراطی مستقیما دا قرآن زمان غلار دا نصراط مستقیم صداقت دا قرآن او سلورما خبر اس بات دا قیامت ہو داغی ذکر ہو کہ مالک یوم الدین سرا چ مالک دورز قیامت اللہ دے اس بات دا قیامت و پدی کی دغرنگ پسورت کی دریدل خودی یو دلا من امن علیہم و یو دلا من امن علیہم و دویم دلا مغضوب علیہم او دریم دلا زوالین من امن علیہم چدا اللہ انعام پیشو مغضوب علیہم چدا اللہ غضب پاری بانشیو او ظالین چگا حیران او پریشان دنیا کی گمراہو دادری دلی چکل ذکر کی درید علی ذکر کی داد صورت اغا خلاصہ ربطنا ربطنا دس مز مز دا آیاتنو کی روابط بین الآیات اول کی الحمدللہ اس حمد نے اللہوی او آیا بلکہ اللہوی صفتنا دا خدای توب اللہ لردی اس حمد نے ولی وایا زکا چ رب العالمین دے یا الحمدللہ حمد نے وایا زکا چ رحمان او رحیم دے الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدنے وایا زکا چی مالک یوم الدین دے مالک یوم الدین دے حمدنے وایا چی مالک دورج قیامت دے یا ذی ایاک نعبد و ایاک نستعین ربط اس عبادت دا اللہ و امداد دا اللہ نہ غواڑا نو عبادت سنگو کم امداد دا اللہ نہ سنگو غوارم داغی دا پاروی چ دعا غوارا اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ من پہ اتباع دا پیغمبر مضبوط کیا دا پیغمبر پہ طریقہ عبادت راتو خیا یا من مضبوط کیا پہ قرآن باندی قرآن راتو خیا قرآن تناستے چکل اوشا نبیا بدا دل ادری تاتو آدھ حشی انعم تعلیم منوم علیہم غیر المغضوب علیہم مغضوب علیہم ضالین ولا ضالین گمراہان دا بتاتا معلوم شی کہ قرآن تکینی اول رب العالمین اس الحمدللہ دا الحمدللہ باندلک باس کرو الحمدللہ پدی کی سو خبری دی سو باسن دی یو باس دا الف لام دے چی الحمد کی الف لام راڑا دویم باس دا حمد دے او دریم باس للہ چی دے کم چی اول باسو الحمد کی الف لام نو باز خلق چکلا الحمد وئی نمانا کئی چٹول صفتنا اللہ لردی خکلا چ الحمدللہ کی دام مانو کی چٹول صفتنا اللہ لردی نبیا اعتراض راضی اگر اعتراض دادے چھ دال الف لام دا استغراق دا پارا واخلی استغراقی واخلی نمون وایو دا خبر صحیح نوا زکا چھ صفات دا رب العالمین چه سمرم دین آغدری کسم ندی یو صفات محزاد اللہ چغاد اللہ پر خاص تھی لکا خالق رازق قادر قدیر داد اللہ پر وغیرہ داسی صفتنا خاص تھی بین صفات دی مشترکہ بین الخالق والمخلوق دا اللہ و دا مخلوق پمس کے مشترکہ صفتوں دی دا صفات ظاہراً مشترک دی خو مخلوق تے نسبت کیولشی مخلوق تا جدا نسبت او اللہ تا نسبت چوی نوغ جدا نسبت تی. لکا مثال اللہ قرآن کی ہوئی دے ابراہیم علیہ السلام بارکی فنظرا نظرۃ فی النجوم نظر دائر صفت دی اللہ وی فنظرا نظرۃ فی النجوم وی قتل قتل پستورو کی او بل جائے رب العالمین وی لننظر کیف تعملون دے دا پارا گور منگا چسرنگ عمل کوئی تاسو نگور نظر یو صفتو اغا ابراہیم علیہ السلام تم ثابت او نظر صفت دا خدایو لننظر کیف تعملون نو مخلوق تم ثابتو دوشان رحمت یو صفت دے داد رب العالمینم دے او دا پیغمبر صفتم دے وما ارسلنا کہ اللہ رحمت للعالمین خوچکلا اللہ تے نسبت کی گی نو پبل معنی او پیغمبر تے نسبت کی گی نو پبل صفت او معنی سرا دیتوئی صفات مشترکہ بین الخالق والمخلوق او دریم صفات دی محضا للمخلوق شغد مخلوق پوری خاص دی لکا کثرت الاولاد دیر اولاد دارنگ واقیم شن بی اولادا اس کثرت الاولاد دا دا مخلوق صفت خاص دا اللہ لا نشور کو لے چتے الحمدللہ طول صفتنا اللہ لردی طول سنا صفت اللہ لردی نو کثرت الاولاد دام صفت دے دیر اولاد دام اللہ لردی لم یلد ولم یولد دے اللہ خو یا تے الحمدللہ طول صفتنا اللہ لردی نو عقیم دا دا مخلوق صفت دے شن دا صفتم اللہ لردی دا شان دا مخلوق صفت دے روٹائی خوری او دا اللہ صفت روٹائی نخوری ہوا یطعم ولا یطعم دا اللہ خوراک ورکی مخلوق تا اللہ تسو خوراک نشی ورکو لے دا سنورم دیر مثالونا نکتہ داؤوے چال افلام استغراکی دو طول صفات اللہ لردی نو دا ماند اعتراض نخالی نوان الف لام عہد خارجی دی نہ چ استغراقی دی عہد خارجی یعنی خاص او مناسب صفات اللہ لردی خاص او مناسب صفات اللہ لردی داد الف لام دلاندی تذکروا باسو اس دین باس دہمت دلاندی حمد قرآن کریم پیوڈیر عجیب انداز طرح ذکر کئی کلا حمد اللہ ذکر کئی پس دا دلائلونا کلا حمد رب العالمین ذکر کئی پس دا علاقت دا ظالمنا کلا احمد رب العالمین ذکر کئی پس دو اصول الجنت نا چی جنت تا جنتیان داخل شی نو حمد بوئی او چکو معلوم بنائی خبر آوا حمد پس دا دلائلو نا نو داو گورا سورت جاسیہ راوالو سورت جاسیہ تراوالو وشتم آیات رو رو بملاسو صدت کی جی خواہ وشتم آیات سورت جاسیہ گو رہی اللہ فرمائی وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا بادشاہی دا آسمانونو د ځمکې دا ویوم تقوم الساعة په کوم ورځ چې ودرېږي قیامت یومئذ په دغه ورځ یخسر المبطلون تاوانی بشي باطل پرست په دغه ورځ اللہ رب العزت فرمائی تاوانی بشی باطل پرست نو کرے چھ دا دلائل ذکر کر تراخیرہ مشپک دیش تمایات کی اگرہ بیاتے حمد ہوئی فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین بس خاص حمد نبی اللہ لرا چھ رب دا اسمان انو دے و رب دزم کی رب العالمین رب دا مخلوقات دے اس دا حمد ہوئی پس دا دلائلنا چھ دلائل ذکر کا نحمد پہ تفریق کا فللہ الحمد فاتحہ کی ویلو الحمدللہ صفتنا دا خدای توب خاص اللہ لردی ندلتے پبل انداز بانی ذکر کئی شکر مالک دا اسمان دے مالک دزم کے دے نحمد رب العالمین اوایا دا اللہ حمدنا بیان کا دا اللہ حمدنا اوایا دیر عجیب انداز سرا دغرن اگو ای تاسو سورت لقمان عنکبوت روم لقمان شپگشتم آیات گورا للہ ما فی السماوات والارض یشتم سپارا خاص اللہ لرے اختیار دے دارس چھپا اسمانونو کی دیو پزمکا کی ہیں اختیار دا اللہ دے رحمت کو ان اللہ والغنی الحمید یقیناً دا اللہ دے ہیں بے پرواہ حمید سائل شے حمد اللہ ہوا حمید اللہ دے واپس دلائل ہونا سورۃ عنکبوت گوری تاسو دین مکہ کی سورت دی اجتماع سپارہ کے عمدہ رحمہ کو درش پہ تمایات تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بَلْكِ أَكْثَرُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. اکثر نہ پوئے گی دلتاو گورا حمد پس دلائلنا دارن ورپسی صورت گورا بلکہ دا سورت دے سورت عنکبوت اللہ رب العزت باران وری باران باندھی زمک ترو تازے کی نو حمدنا ڈالا وایا سمے آتے فأحیا بہ الارض عنکبوت تے عمدہ آیات تے فأحیا بہ الارض بس کرو تازہ کئی پدی سرس مکا کہ تپوس کی دبینا چچار آلے سوک رالی کی باران دبرنا بس تازہ کئی پدی سرزم کا من بعد موتیا پس دو چوالینا وردل تے آیات ثابت کر دزم کی لنا نو تانا تپوس کم چتوے آیات الانبیاء دے نو حیات ملتزم دا سما گردی دیشی اس کا لنا دل تزم کاوری زم کی آیات کو ثابت چا پا یا بیل آرزا بعد موتی ہا خو سوینو دارن سورت روم گوری تاسو سورت روم عنکبوت پسی روم دے داؤس یہ وشتم سپار آلو لیوا دے پسی دے سورت روم آیات دے اتلسم آیات دے اتلسم گرا آل توئی ولا الحمد فی السماوات والارض دی اللہ لا حمد ندی پاسمان نو زمک کی واشیان وین تزرون او ما خام او کلا چ سبا کوئی کلا وین تزرون او کلا چ ماسپخین کوئی گرا سار او ماسپخین دا اللہ حمد نو آیا اسمان نو زمک کی محمد نو اللہ لردی فسبحان اللہ بس پاک دے اللہ ہین تم سون کلا چما خام کوئی وینت تسبیون او کلا چ سبا کوئی کلا چ سبا کوئی او ما خام کوئی نو اللہ الحمد نو وایا نور پسی ہوئی ولو الحمد فی السماوات والارض دی اللہ لا حمد ندی پاسمان نظم کچی ولسم و تلسم دوارا واشیان وین تجرون او وقت ما خام کیا و کرا چی ما سپخن کیوئی دا اللہ حمد نوارا ہر وقتی سارا ما خام دا اللہ حمد نوارا ہین تم سونا وین تصبحون ولسم او بیاوی الحمد الحمد ولو الحمد فی السماوات والارض دا اللہ حمد روایا یعنی ہر وقت دا اللہ حمد روایا دا بنی چیوٹیم بتا مخصوص کرے حمد نے دا اللہ وایا دا مقصد دے آیات کلم نہ دے چلا ہوئی حمد نوایا ہی نہ تم سن ہوئی نہ تسبی ہوں دشپی وایا نو درسی وایا نہ ددی نہ مقصد آج سیم وایا تکارا یو طالب تھا چاویل کم مدرسے کے وقت سنگتی رہی گی وی سارو پرو بیا مقام اخرو دا مقام اور سلگو گت کر مقام اخرو نو بلے تپو سکو ویلے کا وقت سنگ تیری گی وی سبا مقام گرمی دی سبا مقام مزیدی یعنی سارا مقام مزیدی مرا اگلا نگنتے ہو گی یعنی سارا مقام مانا ہر وقت مزیدی آبل اور دیسان اخرو یا مقام چرتا خود گرا دا مقصد نہیں کہ نیچے سارا مقام بس صرف لگو گدوا چھ سارو کل نبیا مقام یا سار دا اللہ ذکر کی نبیا مقام کا نا مقصد ہی نہ تم سنو ہی نہ تسبیحون ہر وقت دا اللہ ذکر کا سارا مقام تو جلدی جلدی کیوں آیا دا اللہ ذکر کا گرے چی خوب نہ پاسی نوایا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا ویلی النشور وعد اللہ احمد دا شان روٹے اخری نوایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسکانا وجعلنا من المسلمین دارن نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ کھولے وا چھ سوالی بانے سوالی گی نوایا سبحان الذی سخر لنا ہذا وما کنا له مقرنین دعوائے کنا کلچ پریشان شی ناغید پارا الحمدللہ الذی آفانی دا دعا گانے وایا دا اللہ حمد او دا اللہ صفتنا کوا دا اللہ حمد نوایا لکا سورت انعام تا سورا والا ہوئی ابتدا دا سورت انعام اگرال تا مخید نعمتن دا رب العالمین نا حمدو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور لائق دا حمد نو دے اللہ ذات چھ پیدا کری دی اسمان نو زمکا گرزولی دی تیرے اور رنا گانے اگر لائق دا حمد نو دے ثم الذین کفروا بربهم یعدلون بیا ہر کسان چھ کفروا کا پخ پلا با یا دلون دربسرا نور مخلوق برابر ہی نور ترا مدد سی ہوئی دشان سورت کاف گورا ابتدا د سورت کاف دا اللہ حمدنو آیا پھر لسم سپارا سورت کاف دے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا لائق دا حمدنو دے اللہ و ذات شرا لے گلے دے پخفل بندبانی کتاب او نی دے گرزول دے لرا کوگوالے دا اللہ حمدنو آیا دا چی کتاب دے چی کوگوالے ورکی نشتا نو انعام کیوئی چی حمدنا اغزات لردی چی اسمان اوزمکے پیدا کردی تیرے اور راگانے پیدا کردی دا آغا حمدنو آیا نو سوئی چی گر اغزات لرا حمدنو آیا چی چا کتاب را لے گلے درنا والے کتاب دے راگانے دی ورکی نو سورت سبا گرا سورت سبا وګوره لگا سبا فاتر یاسین صافات سواد زمر دغه طریقې سره یاسین آسان بھائی احزاب پسی سورت دی سبا دو اشتم سپارہ دا رنبے آیات تے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الاخرہ لائق دا حمدن دے اللہ ذات چھ دلرا اختیار دے دا سوچ پاسمانونو کی دی او سوچ پزمہ کی دی و لہ الحمد فی الاخرہ او دل دی اللہ لہ حمدن دی پا دنیا و آخرت کی او دا اللہ دے حکمت والا خبردار گورا حمدن دا اللہ ہو آیا دوبارے بیا آغا مضمون را راغن کر سورت انعام او سورت کاف والا شلائی دا حمدن دا اللہ سورت فاتر گرا دی پسی سورت ابتدا تم بے الحمدللہ فاتر السماوات والارض جائل الملائکۃ رسلا لائق دا حمدنو دے اللہ پیدا کہ ان کے راس مانو دزم کی جائل الملائکہ گرزولی دی فرشتے رسولان استازی خاوندان دو وزرنو دو دو درو درو سلور سلورو زیادہی پا پیدائش کی چاہتے چی خوشی زیادہی پا مخلوقات کی یا پا پیدائش کی چاہتے چی خوشی نگر دلتم حمد اڑان دی دنیامت الہینا دا پنځه سورتونه چې د دې په سر کې حمدو دا ازدکا پنځه سورتونه چې پنځپیره شیخا دا حمدونه ازدکا دارنګې دویم ځل حمدو پس د علاقت د ظالمانو نه لقد سورة النمل تاسرا والوی نلسم سپاروا سورة النمل یوکم شپیتم آیاتو دن نلسم سپاری اخیرن آیات بالکل دارنگی حمد پس دا حلاکت دا ظالمنا چکل آغا قوم لوط تباشا اللہ پی باران دکانوں کو وام ترن آنے مترا فسامت المنظرین نوا قل الحمدللہ وا لا الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفى او سلام دی تو بندگانو دا اللہ کسان اصطفى چی چنکڑی دی یا چنشوی دی اللہ خیرن اما یشرکون آیا اللہ غور دے یا چی شرکان گرزی دا اللہ سرا گورا قومی لوت تباشا پائی کی دلوت علیہ السلام بی بیم لارا تباشا نچکل ظالم لار تباشا ندا اللہ حمدنو آیا درنگ اگرا سورت الصافات فاطر یاسین صافات درشتم سپارا پارا نمبر 23 سورۃ الصافات یوسل یوکمت آیات آیات یوسل یوکم اتیایم اللہ رب العزت فرمائی فیضا نزلا بساتیم فسا سبا المنظرین و تولانو ماتاہیم و ابصر فسو فیبصرون کلچ سبا تیم کے عذاب راشی اللہ فرمائی ددئی غولو کی ددئی پاگا ستانو د کورنو کی پسینون دا کورنو کی دی تباشی پلم خیرہ گردی کی ندغا مقام کی تد اللہ حمد نوایا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و لا اقدام دنو دی اللہ چرد مخلوقات رب د مخلوقات وا سبحان ربک رب العزت اما یصفون دا اللہ حمد نوایا وسلام علی المرسلین دا اللہ حمد نوایا دغرن سورۃ مومنون گورا مومنون ولسما تلسم سپارا بھائی غالباً اتلسم سپارا سورۃ مومنون اتیشتم آیات گورا خلین والوں شب سورۃ مومنون والو کا نوایا الگ کوالو لینا بر کوایا کہنا برکوایا ولی بگلی نشتا ولی لکا بگلی نشتا ہاں